sa kalsada lang dati na nagra-rap. Pangarap na makalabas sa trap, una di ko matanggap. May nakatutok pa nag-lock sa turing mo na tunay, tapos di sa'yo tapat. Oh, di ko inayang mawala ko. Tinuloy ko lang hanggang sa nagawa ko. Dami rin nagsabi na mukhang malabo. Tung luminaw na marami ang napako. Alay kayo nito pati na sa naniwala. Hinding-hindi ko sisirain yung tiwala. Catch me doing 10 toes down pa rin. Sa biyay na alam ko na napakahaba. Sige lakad lang kahit abutin man ang milya. Ginagawa ko lang yung para sa pamilya. May mga laban din namang di mo nakita. Pag inayaan kita tawag doon palaman sa ngayon. Alam ko din papunta ron. Mga mata na laging nakatutok magkaroon. Mga balik at may pasanin. Mga paangan data akin. Mga pasakit pero palaging matikan dyan sakin ng pangin. Wala man sa ngayon. Alam ko din papunta ron. Mga mata na laging nakatutok magkaroon. Kung dito para sakin pipilitin ko kuwain. Kahit pa na kasi lalim ng tagumpay yung balon. Kaya lahat ng mga day ones pati na fake ones, salamat sa inyo lahat to when the day come. They gonna say something about you pero saan mo pa rin sa'kin yung pagkasayman. Mga natutunan kong hindi ko malimutan. Kapag nasimulan wala na tong intuan. Kundi man para sa'kin ayoko lang maging kulang. Gagawin ko muna lahat bago pa ang